σιρεπορούν που γιαγιάν τον ζόρεν αμμός που γεσάψε ζόρε φύς που γεφύσε σαν εχθός. Κι ότε χώγε μεγραπούνι ραγκόγε όπιε τάστο πάμε μπορούνε χωρού θα έτσες μότ του σεδότ. Αλπέτσο σιάχρε κολέγιος πέστε το ποζόρε χούμπι ασκέ το πόρουνε ρούιε μαρμαρε διβόρε χούμπι. Πέγγελα όλου δε κολέμαν ήταν όλου δε γεντελπον δελε το βέβλε γίνδελ σανε το αρζούν γεχό σανε το αρζούν γεχό πουγε μου χωτ ζήρε μπορούν πουγε κι αν τον ζόρε να μνοκ πουγε σούρε ζόρε φύς πουγε φύσε σαν εχώ. Yadevarun taneto, yadevarun taneto, kuye gol tu shurezar, kuye khise taneto. Hamishe sedaye barun. صدای پای تو بوده همدم تنهایی یا قصه های تو بوده. وقتی که بارون میباره تو رو یاد من میاره یاد گل برگای خیسه روی خاک شور زاره. ای گل آلود گل من ای تن آلود دل پاک دل تو قبله این دل تن تو ارزونی خواه تن تو ارزونی خواه تن تو ارزونی خواه همه تو آرزونیه.